الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نغرق قرية أمرنا مترفيها وسقوا فيها فحق عليه القول وثمرها تدبيرا كما لك من قبل من بعد نور فأصحاب ربك من عباد خبيرا بصيرا وصلى الله العظيم لك اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الله رزقا من لساني يفقه قولي مدر بھائیو دوستو یہ آیت میں نے پڑھ لی اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو علاج کرنے کا رضا فرماتے ہیں اور اس کے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں یہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے فسق و فجور کا پکا ثبوت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مہیا کر دیتے ہیں فراہم کر دیتے ہیں یہ بات جب ہو جاتی ہے پھر میں ختم مرنا تو بھی رہا نہیں تو جڑوں سے کھاڑ پھینکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی ادوار کے لوگوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں جی ان کی تباہی بھی اسی ضابطے کے تحت ہوئی ہے. یہ حالات بیان کر کے ہم اس بات سے آگاہی دلا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ضابطہ یہی ہے اور جو حالات آئیں گے اسی ضابطے کے تحت آئیں گے. اب آ رہے ہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. گزشتہ حالات کو بیان کر کے آئندہ کے لیے ضابطہ سنا رہے ہیں کہ آئندہ بھی جو حالات میں تبدیلی آئے گی اور انسانوں پر جو حالات آتے رہیں گے ان کے لیے ضابطہ یہی رہے گا. لہذا اس بات کو سنا کر اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اس حضور کی روشنی میں انسان اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں اور ان کو اس حضور کے مطابق ڈھالیں تاکہ اس بربادی اور تباہی سے بچیں. آپ جو ہے صاحب حیثیت لوگ مترفیہ کون سے ہوتے ہیں رتنا کریتنا مرنا مترفیہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اس علاوہ اس جگہ کے حکام ہوتے ہیں حاکم جن کے میں حضور موالیہ ہیں. یہ اس علاقے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کے طور سے مختلف کاموں کو کرا دیتے ہیں ان کو نافذ کرا دیتے ہیں. اور اس علاقے کے اہل علم ہوتے ہیں جن کی بات ان کی رہنمائی کو لے کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین طبقے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. زموار مزار ان کو قرار دیا گیا کہ تین طبقے اہل علم کا طبقہ اہل حکومت کا طبقہ اور اہل ثروت مال والوں کا طبقہ. یہ جو فرمایا کہ مرنا مترفیہ یہ تین طبقے جو ہوتے ہیں جو گمراہی پھیلتی ہے اور گمراہی کے حق کو پار کرتی ہے تو ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اب تباہی کے مستحق ہو گئے یا جڑوں سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. لہٰذا ذمہ واری جو ہے وہ ذمہ واری ہے ہی ان تین طبقوں کی، اہل علم کی ذمہ واری ہے، اہل ثروت کی ذمہ واری ہے، اہل حکومت کی ذمہ واری ہے. اللہ تعالیٰ کی قوم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جدو تھکاوٹ پیدا فرما دیتے ہیں، جدو تھکاوٹ معافی تعاون تناسب یہ صفات ہوتی ہیں. جدو دکھا برداشت معافی تعاون تناسب ان میں تھکاوٹ ہوتی ہے. اچھی باتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، بری باتوں میں روک رہے ہوتے ہیں. جدو دفاع تعاون اپنا سب اور برداشت اور معافی ہوتی ہے. یہ لامنا بھی اس بات کی کہ لوگ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور فوائد حاصل کریں گے، اور اس وقت دبائی کے بات آ جائے تو وہ مدار طبقہ جو ہے اس کو فجور والا ہو جاتا ہے. مالدار کنجوس، مال بنا خرچ کرنے والے، اور کہاں رشوت لینے والے ظالم، علماء حق بات کو چھپانے والے مداحن، جو مداحن کہتے ہیں حق بات کو چھپاتا ہو، حق بات کو واضح کر کے میں بیان کرتا ہوں. علماء حق اور نو بیان کر رہے ہوں، مداحنت کر رہے ہوں، اور کہاں رشوت لے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہوں، اور مالدار لوگ اپنے مال کو خود کے وجود بنا رہا ہوں، گناہوں میں استعمال کر رہے ہوں، پہن کے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. مالدار سخی ہوں، فرقہ خراب والے ہوں، وہ کام سے پر خلق والے ہوں، رکھت رہنے والے ہوں، اہل علم حق بات کو واضح طور پر کھل کر بیان کرتے ہوں، کسی کے بلاوت کی پرواہ نہ کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہیں. یہ معاشرہ کا انداز ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھنا اور ترقی کرنی ہے، سب سب پر چھا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد چھا جانے کی خصوصیات اور صفات ارون کو اللہ تبار نے کچھ بات دے دیا. علماء پر پھر لکھتے ہیں کہ اتنا غریب آدمی تھا کہ نماز پڑھ کے جب بھی گھر کی طرف دوڑتا تھا، انتظار نہیں کر سکتا تھا. لوگوں نے تو کہا کہ تم کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہے کہ کپڑا ہے، جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو بیوی کی بیوی کا فکر پورا نہیں سکتا، اس کی نماز ادا نہیں ہوتی. میں نماز پڑھ کے جلدی جاتا ہوں تاکہ کپڑوں کو نہیں، اس کی نماز ادا ہو. اتنی تقوی کی زندگی اور اتنی تندرستی کی زندگی، تندرستی تقوی کی بنیاد بنی ہوئی. اس فکر میں لگے ہوئے کہ ہمارا بھی کوئی حال اچھا ہو، دن پھریں حال اچھا ہو جائے، حال اچھا ہو جائے، دن پھر کے حال اچھا ہو جائے. مارو دولو ہر گھر مسلم گرے لو پہل پہل، ہر گھر مسلم موجودہ موجودہ اور مہیا ہیں. اب اگر ایک آدمی سارے وسائل کو قبضہ کیے ہوئے ہو، لطف اٹھا رہا ہو اور باقی انسان محروم ہو اور اس کو دیکھ رہے ہوں، تو اس معاشرے میں ہماری کہاں تک تو ناہموار معاشرہ ہے. اس معاشرے کے غربا کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا ان سرمایہ داروں کے بڑے بڑے پلیٹ بڑے بڑے ٹوز میں ان کو فوڑ کر، کیونکہ ان سرمایہ داروں کا جذبہ ہے مزدوروں کی خوش تانوں کو اور خوش دردوں کو مروڑ کے رکھتے ہیں، ان کے جذبہ کے ان کے پیٹوں کو پھوڑ کے رکھتے ہیں. کیونکہ یہ مال ہے فقط اپنی ضروریات، اپنا تعلق اور اپنے مزے کے نقشے جو پورے کر رہے ہیں، ان کو باقی کوئی غم نہیں کہ ان کو پیر کس پر کیا گزر رہی ہے، کون کس تکلیف میں ہے، کس پریشانی میں، کوئی غم نہیں. لہذا ایسے مالداروں کے خلاف ان کے عوام غربا کے جذبات ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو نیست و نابود کرنے کی سوچتے ہیں. جو ان کو مضبوط آئے تو کھانا ہے تو خوش ہوتے ہیں. کیسا ہوا تو ان کو ہماری تکالیف ہماری مشکلات ان کے ساتھ دینے والے ہیں. یہ دوسری جنگ عظیم اتنی کوئی سکون والی ہوئی ہے؟ ایک کروڑ 31 لاکھ آدمی تو مارے گئے ہیں دوسری جنگ عظیم میں. تو 37 سے شروع ہو کر 37 سے شروع ہو کر 45 تک رہی ہے, 6 سال رہی ہے. اور 1,31,00,000 جانیں ضائع ہوئی ہیں. فوج والوں کا تجربہ ہے جہاں پر ایک آدمی مرتا ہے وہاں 10 آدمی زخمی ہو کر وہ معذور بنتے ہیں. ایک دب کے ساتھ 10 کیجولٹیز اور وہ کیجولٹیز بعض کا ٹھیک ہو جائے ورنہ ڈسیبلٹی کیجولٹی ڈیڈنگ ٹو ڈسیبلٹی. اور سارے گرام ازار لائے اجمین ایک اور 31 لاکھ جانے اس جنگ میں ضائع ہوئی. اور یہ معاشی اس کی بنیاد معاشی نہ ہمباری بنی ہے. ہٹلر کے علاوہ دیکھا ہوا ہے کہ ایک پردے جوتے سینے والے فوجی کا بیٹا تھا اور باپ کے دکان پر بیٹھا ہوتا کہ آپ کوئی کام آئے تو روٹی ملے. جب پاس سے یہودی جو ہے یہودیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں اس میں بیٹھے ہوئے کتے ان کے ٹوس مکھن کھاتے ہوئے اور کرو پھر کے ساتھ گزر رہے ہیں. آج کے دل میں ایک کڑم اور پریشانی ہوتی کہ ان کا کتا جو ہے وہ مکھن کھا رہا ہے ٹوس کھا رہا ہے اور میں انسان ہوتے ہوئے روٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جب پرانا جگہ سینے کے لیے میرے باپ کے پاس آئے تو پیسے ملے اور ہمیں روٹی ملے. یہ ماشین ہماری اس کے ذہن میں زبردست دھچکا لگایا چوٹ لگائی اور کے جذبات ان یہودیوں کے خلاف تھے. کیونکہ یہودی سارا ہمیشہ حریف عالم میں سارے پیسوں کو سمیٹ کر ساری دنیا کے انسانوں کو اذیت میں ڈالنے میں ان کو لطف آتا ہے. ساری دنیا کا پیسہ جمع کریں اور دنیا کے تھانوں کو اذیت اور تقریب میں ڈالنے اس دن کی خوشی ہوتی ایک ذہنیت ہے. اس لیے بلے پاک نے ان کو مغضوب کہا, غضب یافتہ لوگ. قرآن کتاب موجود اس کے حق ہونے کے بارے میں معلومات اور پھر بھی اس کو نہ مانتے ہوئے کوئی حق دین آیا اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہونا, ساری دنیا کے مالی وسائل کو جمع کرنا اور سارے انسانوں کو تکلیف حضیت میں مبتلا کرنا اس پر خوش ہو. تو یہ یہودی معیشت کی بنیادیں ہوتی ہیں. جب مالدار لوگ اس بات پر آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں نہ ہمواری پیدا ہوتی ہے اور ان کو سہس نہس کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو مزدور کا جذبہ سرمایہ دار کے پیٹ کو پھوڑ دو اور سرمایہ دار کا جذبہ جو مزدور کے جذبے کو توڑ دو. اس توڑ پھوڑ میں دونوں ایک دوسرے کی توڑ پھوڑ کی بنیاد بن جاتی ہے. دونوں کی زندگی تلف ہوئی, کسی کی زندگی میں پڑی نہیں. تو یہ تو ہوا اذا ربنا نوح کا سیدا مرنا مترفیہ وزقوفیہ. جب ہم کسی بستی کو غارت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار لوگوں کو پھر اس کے ذمہ دار لوگ پھر اس کے فیل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے بارے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب یہ بچنے کے بغیر چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. اور پھر کو بزرگ ہے علاوہ اور بدماشیوں کے بدبستیوں کے مالداروں کی طرف سے مسائل پر قبضہ کر کے باقی انسانوں کی ضرورتوں میں بھی ان کے ساتھ نہ دیں. اپنے تعلیم کے نقشے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہوں اور دوسروں کی ضرورتوں میں پریشانیوں میں ان کے ساتھ نہ دے دیں. اور حکام کوئی کام کر رہے ہیں کسی آدمی کو مجھ سے 1 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے 10 لاکھ مجھے دے نا, یہ آدموں کے جذبہ لوٹ کھسوٹ. کیونکہ خدا نخواستہ قاضی الحاجات روپے پیسے کوئی سمجھتا ہے قاضی الحاجات اللہ کے سامنے ہو جائے تو پیسے سے کچھ نہیں. ایک خبر آ گئے سر تو خدا گلاب سے ہو پیسے کم ہو لیکن ہو آج ان کے ساتھ وہ سارے عقیدہ توحید کو توڑ پھوڑ کے ہم رکھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحمد للہ لکھا ہوا ہے لیکن دل میں جو قدر ہے وہ مال کی ہے, دل میں جو قدر ہے وہ طلب کی ہے, دل میں جو قدر ہے اور کی ہے اور کرسی کی ہے. تو لہذا آدمی حکم کو توڑتا ہے مال کو لیتا ہے کیونکہ یہ ایک عملی شرک ہے. عملی شرک ہے کہ یوں اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ کام تو مال سے بنتا ہے, کام بنانا بننے بگڑنے کا دار ہوتا تو الحمد للہ مال پر ہے. لہذا اگر ہمارا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مال ہے, جھوٹ سے ملتا ہے, فریب سے ملتا ہے, ظلم سے ملتا ہے, قسم سے ملتا ہے, ملنا چاہیے کیونکہ مستقبل خیال ہوتا ہے. طے حکام کا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کو اپنی حیثیت کو اور لوگوں کے کام بجائے خدمت خلق کے کرنے کے لیے وہ ظلمن پیسے لے کر اٹکاتے ہیں ان کے کاموں کو تاکہ ظلم سے پیسے لیں. وہ خلفائے راشدین اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تنخواہ لی ہے اپنی خلافت کی اس وجہ سے کہ اگر پہلا خلیفہ تنخواہ نہ لے تو یہ اصول طے ہو جائے گا کہ خلیفہ کی تنخواہ ہی دیں کھائے کہاں سے سارے انسان ضرورت مند تنخواہ لی ہے. لیکن وفات کے وقت کہا ہے کہ میرا فرانا باغ بیچ کر جتنی میں نے تنخواہ لی ہے وہ ساری واپس کر دینا, گھر مال میں داخل کر دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درمیانے درجے کے مہاجر و انصاری کا جو معیار زندگی ہے اس نے خرچے کی تنخواہ اپنی بیت المال پر ڈالی ہے. اور جب قحط ہو گیا مدینہ منورہ میں تو قحط کے دوران سوکھی روٹی کھاتے رہے یا سوکھی روٹی زیتون کے طور تیل کے ساتھ کپڑے کھاتے رہے سالن پلین نہیں بنوایا. ایجاب کا مدینہ منورہ کے لوگوں پر یہ قحط ختم نہیں ہوتا, میں بھی ان کے ساتھ سوکھی روٹی کھانے والا ہوں. عثمان علی رضی اللہ عنہ ذاتی مالدار کوئی تنخواہ نہیں لی, اپنا مال جو ہے وہ قربان کیا دین. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع دور سے فخر کی زندگی اختیار کی ہے اور پیغام لگائے ہوئے کپڑے پہنے ہیں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کتنا دور دراز کا علاقہ ہے, ہندوستان کو یو پی کا علاقہ, باہر کا علاقہ, یہاں پر جائیں تو آپ کو ملیں گے فاروقی خاندان کے, صدیقی خاندان کے, عثمانی خاندان کے بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک. اتنی برکت اللہ نے دی. یہ جو بند کا علاقہ ہے, جو بند کا علاقہ ہے, اس کے چاروں تو بڑے بڑے قصبے اور بڑے وسیع زمیندار آپ نے کرا اترا دیے اور آموں کے ایسے باغ ہیں جو چونسا یہاں ایک آم کی خوشبو پھیلتی ہے چاروں طرف. چونسا جو بند کے پاس ایک قصبہ ہے اس کا نام چونسا ہے, یہ وہاں کا آم ہے, قصبے کا نام چونسا ہے. اور پھر اتنے تھوک کے حساب سے ہوتے ہیں کہ گلیاں کوڑا کرکٹ میں پڑے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ساری جائیدادیں یہ فاروقی اگر عمر فاروق ضلع کے اولاد کے خاندان کے لوگوں کی یہ جائیدادیں حضرت مولانا شریف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اتنی بڑی زمین تھی, سات گاؤں مزارین کے ہماری زمین پر آباد تھی. ہمارے اپنے مظاہرین سات گاؤں تھے. جیسے مجھے والد صاحب نے شوقیہ دارالعلوم میں داخل کیا, جب میں فارغ ہوا تو مجھ سے کہا کہ ایک گاؤں کی آمدنی آپ کے لیے ہوگی اور آپ دارالعلوم میں بیٹھ کر پڑھائیں. اتنی برکت اللہ نے دی اس قربانی پر جو انہوں نے حکومت کو خدمت خلق کے لیے استعمال کیا اور اپنے پیڑ پر پتھر باندھ کے اپنے تفاقوں پر رکھے حکومت کا کام کھلایا اور جن سے پیسہ لینا تو چھوڑیں, آپ نے ذاتی پیسے خرچ کیے. باہر ملک کا قاصد آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے, مسجد میں زیادہ طرح سے وہاں نہیں ملے, گھر پر وہاں نہیں ملے. آج بھی حیرت ہوئی کہ مسجد جو تھی وہ کیسی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, یہاں پر کہ خلیفہ وقت بیٹھے, گھر ہے وہ بھی ہے اتنا معیار کا نہیں ہے. ابھی ہے کہاں ہے؟ صاحب نے کہا کہ آج بیت المال کے اونٹ چلانے کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا, تو امیر المومنین خود بیت المال کے اونٹ چلانے کے لیے جنگل کو گئے, انہیں تہران اونٹوں کو نکالا ہوا چلانے کے لیے. آج میں جلدی بندہ سے تہران میں گیا, انہوں نے دیکھا کہ دوپہر جب تیز دوپہر کی گرمی تیز ہوئی ہے, انہوں نے ایک دخ کے سائے کے نیچے ریت کا تکیہ بنا کر سوائے ہوئے اکیلے سے, کوئی گار کوئی مارو صاحب نہیں. اس کا اثر لے کے دیکھا اس نے اپنے بادشاہوں کا ہار, ان کا کروفار, ان کے مالدار, ان کے گارڈ, ان کے معافی سستی سستے, اس پر اس کو اس نے تقابل کیا, کمپیئر کیا, متقابل کیا. اس نے صاحب نے تاریخی جو نہ بولا عربی تاریخوں نے اس کو لکھا ہوا عدل تھا فنمتا, عدل تھا فنمتا, تم نے عدل انصاف کیا, فنم دیا تھا نو نو نیند میں تھی میٹھی نیند سو رہا ہے کیونکہ تم نے عدل کیا ہے. آج تو جس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑنا چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے. آخرت کا عذاب کیونکہ لوٹ کھجور میں لگتے ہیں اور اپنے پیٹ کو حرام پیسے کی آگ سے بھر لیں, حرام پیسے کی آگ سے بھر لیں. جس طرح کا تباہ ہو دنیا میں تباہ ہو, حرام کا پیسہ جہاں پر آتا ہے اس خاندان میں بے رہ روی پیدا کرتا ہے, اولادین کی نافرمان ہوتی ہے, اولادین کی ذہن کے لیے مسئلہ ہوتی ہے, اولادین کے لیے تکلیف حضیت کا ذریعہ ہوتی ہے, اولادین کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہوتی ہے, کیونکہ حرام مال جو ہے یہاں سے کماتے ہیں یورپ میں جا کر اپنے علاج پر خرچ کر کے وہاں دیتے ہیں, وہ علاج یہاں دو روپے میں ہو رہا ہے, اس علاج کو 2 لاکھ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں, بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے. ادھر مبادلہ کافر کی جوڑی میں ڈال کے آ جاتی ہے. تو یہ ظلم مقام کا ہوتا ہے. ربنا نور کا خریدن امر نام رفیہ حضرت رفیہ فقار فوج حدم مرنا حضرت, جب اللہ تعالیٰ کی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ دار لوگ پھر تو خود گناہ مبتلا ہوتے ہیں. اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی کیا ہے اب ان کا یہ حال ہو گیا, ان کو جوش اٹھا کر پھینک دیا. اور علماء حق کو بیان نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, حق کو بیان نہیں کرتے, مفادات ہمارے ضائع ہوتے ہیں, پوسٹیں جاتی ہیں, اسمبلی کی ممبریاں جاتی ہیں, حکومت کی بڑی بڑی گاڑیاں ہو جاتی ہیں, گارڈ بھی آگے پیچھے پلتے پھرتے ہیں, اس کا بڑا مزہ بڑا اعزاز ہو جاتا ہے. حق کو کیسے بیان کریں؟ حق کو بیان کرے لوگ خفا ہوتے ہیں, ہمارے شکرانے کم ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مغلوں کے دور کا واقعہ ہے. جمعہ پڑھاتے تھے مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہو, اور شاہی خاندان میں ریشمی کپڑے پہننے کا رواج ہو گیا. مولا جیون صاحب آ کر بیٹھے ممبر پر, تقریر شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ آدمی کھڑا ہوا, اسے کہا کہ مولوی صاحب پہلے مسئلہ بتاؤ پھر تقریر کرو. کیا مسئلہ ہے؟ کہ ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے حلال ہے, جائز ہے؟ انہوں نے کہا آپ ذرا صبر کریں, میں آیا آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے. گھر پر گئے, گھر والی سے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا یا میں مارا گیا تو میں آپ کو رخصت, آپ رخصت. السلام علیکم, آگے ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر نے مسئلہ بیان کیا کہ ریشم کا کپڑا ریشمی کپڑا کا مرد پہن رہا ہو اور تو سمجھے حلال, تو یہ تو ہو گیا کافر. حلال نہیں سمجھتا پہن رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. اوہ وہاں گھما ہو گیا, وہ بادشاہ نے رشی پہنا ہے, وزیر نے پہنا ہوا ہے, شہزادے نے پہنا ہوا, یہ ہو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. مونگ ٹکڑوں بنے سبق لے لیتے, مونگ ٹکڑے فری ہیں جی, ادا سے کیا خبر ہی گئی. لا مسلم کبھی منہ خلاف ہے, بعض اگر مولوی صاحبانہ کا شکایت بھی کرتے ہیں اپنے مفتیوں کی تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ خفا نہ ہوا کروں تو خبر ہے کم سن بلا ساتھ وارڈ یہ بھائی کہ زبان رسن اللہ اکبر کو دیو مکھ کر دیں گی زبان جی دیو کی ولا نہیں بولوں زبان رسن اللہ اکبر کو ماں اور دیو مکھ کر دیں گی جان آتا سے بڑا واڑی جانے سب پکے گا وہ گزارا کو تو ایک اپنے پٹھارو آدمی کے مام رکھنا چاہتا ہے کہتے میں بیچ اللہ اکبر کہوں گا یہ آگے سے رکے گا رکو کرے گا میرے آڈر پر کاشن پر آئے گا یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہوا ہے مسئلے بھی سنا رہا تھا تو بولا جی انہیں احمد اللہ لایا انہوں نے کہا بستا جب سنایا ہنگامہ ہو گیا ہے اور نماز پڑھا کر چلے گئے بادشاہ آیا شاہجہان بادشاہ کی حکومت جس نے کہا کہ اس کو گرفتار کرو تو شاہجہان کا بیٹا رضی اللہ عنہ احمد اللہ علیہ بہت بھاری اونچے درجے کا ولی گزرا ہے اور جا کر کہا کہ حضرت صاحب میرے والد صاحب نے کہا گرفتاری کے لیے دستہ بھیجنے کے لیے کہہ دیا ان کے بس خدا ہمارے ہتھیار لے آؤ شاگرد جو ہے اس کو پتا تھا کہ ان کے ہتھیار کیا ہیں انہوں نے جا کر کے اسی کے لیے لوٹا لے آئے وہ باوجود ہو کر مسئلے پر بیٹھ گئے تو رضی اللہ عالمگی رحمتہ اللہ علیہ کو اندازہ ہوا کہ اس نے اگر دور کا سلاد حاضر پڑی اور میرے والد کے لیے بدعا کی تو نہ یہ رہے گا نہ اس کی حکومت رہے گی اتنا بڑے درجے والا آدمی ہے جس کی بدعا ہوگی نہ اس کی حکومت رہے گی نہ یہ رہے اور جلدی آ کر اگر دیکھے کہ میرا ساز ہے وہ اسلحہ بند ہو کر تیار ہو گیا ہے تو جی جہاں بادشاہ کے حوصلہ بادشاہ کا پر آ گئے تھے اس نے جو دستے کو واپس کیا اور کو اندازہ وہ جیسے عبادت میں کہیں گے ایسے ہی کرنا پڑے گا سبحان اللہ یہ بہت آخر کے دور تک مسلمان حکام جو تھے وہ ذاتی طور پر خشک و خجور میں گناہ غلا ہو جاتے تھے لیکن ملکی مفاد دینی مفاد شریعت کے مفاد اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کئی ادوار میں یہودیوں نے آ کر کوشش کی ہے فلسطین میں زمین خریدنے کی کہ آخری طور خلیفہ اس کے پاس میں وفد آیا اور مذاکرات کیے آخر میں اس نے کہا کہ ہمیں کوئی زمین قیمتن دے دو اس طرح جوتے سے خاک اٹھائی ہے تو جوتے کے نوک پر خاک اٹھائی اور اس کو اس طرح پھینک دیا کہا کہ اتنی مٹی بھی میں آپ پر بیچنے کو تیار نہیں ہوں اتنی بڑی بھی اگر اسلامی زمین کی خریدنا چاہو تو میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں اسلامی غیرت اور اسلامی مفاد اور ملکی مفاد اس قوم کو فہم ہوتا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کر رہا تھا سلمان بن ملک تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اتنے دور دراز پڑے ہوئے ہو بغاوت کر دو اپنی حکومت کا اعلان کر دو تمہیں وہاں بغداد وہاں تو تمہیں خلیفہ آ کر پکڑ نہیں سکتا ہے عراق سے آ کر یہاں پر نہیں پکڑ سکتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بے اتفاقی ڈال کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کروں گا گرفتاری پیش کر کے اپنی جان کو قتل کروا دیا ایک اختلاف نہیں ڈالا اتنا شور تک اور اب کافر جان بوجھ کر ایسے ایجنٹوں کو تیرے مالک میں فرما روا بنا رہا ہے کہ جس کے کوئی غیرت کوئی شور اس کو دو غیرت اور شور سے خل اور خاص طور پر دنیا اسلام کے وہ ممالک جو نظریاتی لحاظ سے مضبوط ہیں اور جن کے عوام میں تو وہ فیصلہ کن حد تک پہنچ سکتے ہیں دو اور ڈائی تک پہنچتے ہیں یا ان کے لیے بھی ملیادے ہیں ان کے بیوروکریٹس میں ان کے سیاستدانوں میں ان کی اصلی قوتوں میں یہ اپنے نمائندے رکھتے ہیں تنخواہ دار جنہوں نے وقت پڑھا کر ان کے لیے کام کرنا ہو اور ایک وقت وہ تھا کہ جب ایک آدمی اپنی غزل کرانے کے لیے تو محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو گرفتار کرا لیا اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کر کے اس نے کہا میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرتا یہ فلسطین کے جواب کے دور ہے جب تھوک کے حساب سے مسلمانوں نے یہودیوں پر زمینیں بیچی ہیں. ایک شاہ نے آرات بچے ہوئے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو زمینیں سرسبز آباد ہیں اور کچھ زمینیں خالی بنجر پڑی ہوئی. میں نے پوچھا یہ کس کی؟ انہوں نے کہا یہ سرسبز آباد جو ہیں یہ تو یہودیوں کی ہیں، انہوں نے زمینداروں کا کام کرتے ہیں، اور یہ خالی پڑی ہے مسلمانوں کی، محنت بھی نہیں کرتی. ابھی آپ دیہاتوں کو جا کر حالات ہے کہ زمینوں کے مالکان کا کیا حال ہے؟ فخر سے کہتے زمین کو بیجا، زمین ماں کو اجارہ اور کھڑے پتا کے غیرت تو سارا نہیں کرے کہتا اور کھڑے. تم میں غیرت اور تم میں جان نہیں ہے، اس لیے تم میں اجارے پرتی ہوئی ہمارا خود کا چکر. ہمارا یہاں کے کا میرا واقف تھا جات کے رہنے والا، یہ لوگ جات کے رہنے والے تھے، اور آج سے 10 سال پہلے 2 کروڑ کی جائیداد تھی. ہے یہاں پر آ کر جائے تو جدید تہذیب میں پتلونی ہو کر گلے میں لا کر ڈالے یہ پتلونی ہو کر، جب اس طرح گئے آئے نا گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ وہ سمانا دال مکو پھر تو وہ نے کہا ہماری زمین قبضہ کر رہے ہیں اور ہماری کوئی مدد کرو، ہمارے ساتھ جاؤ. میں نے کہا میں کون سے بڑا پہلوان ہوں آپ کے لیے ہنگامے کروں گا؟ بارہ میں جا کر سروے کر کے آ جاتا ہوں کہ کیا حالات ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس کی مدد دیں گے، کیا تفصیل اختیار کریں گے. میں جا کر جب پھر پھرا کے میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ طرح پوری دنیا نو اس کو کے لیے کہ یہ ہوگا سومر روب نشد ہے، ان کو اس علاقے میں ایک بار کے برابر بھی روب نہیں ہے، وہ ان کے اباؤ اجداد سے یعنی جن کی کھڑک اور گڑک سے لوگ جھڑک جاتے تھے، یعنی ان پر نظر تاری ہو جاتا تھا، وہ اس علاقے اس زمین کا بات کر رہے ہیں. تو بس تو میں آیا تو بس میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا کل میں سر راضی ہو ہر سے تیار کھڑی ہوئی انتقال امن نے تو سکا تک لی ہو پیسے اور کے بعد دکھا سے ٹھیک دے بس تو ایسا ہی ٹھیک ہے، کچھ پیسے تمہیں مل جائیں گے. اوہ یہودی زمینیں بیچ رہے تھے، سمجھدار لوگوں نے کہا یہ بیچنا ناجائز ہے، تمہاری زمین نہیں ہے اسلام کی زمین ہے. میں ایک پتہ جان سفر پر جانے ادھر سے پوچھا، ایک ہندوستان سے پوچھا، ہندوستان میں دیوبند کے سربراہ بولا اشرف اسلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اس جگہ مستقبل میں یہودی ریاست بنائے گا، لہذا میں اس بات پر فتویٰ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا زمین بیچنا حرام اور ناجائز ہے. اور رب علماء ہنس رہے تھے کہ خرید و فروخت کا مسئلہ بھی اس مولوی صاحب کو نہیں آتا ہے، جس بچاؤ چیز بیچو، بیچ سکتے ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جس سے خریدنا چاہو خرید سکتے ہو. اب اس کو اللہ نے فراست سے نوازا تھا، اس بار یہودی ریاست بن گئی تو اندر کے علماء کہتے تھے کہ یہ اگر عالم زندہ ہو تو ہم اس کی شکل کو دیکھنے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور اگر وفات پایا ہوا ہو تو ہم اس کی قبر پر ضرور جائیں گے. اس کو اللہ نے اتنی فراست دی تھی. میرے بھائی یہ ایک شعور ہے جو قوموں میں پیدا ہوتا ہے، جن کو اللہ آگے بڑھانا چاہتا ہے ان میں صبر، برداشت، جود، سخا اور حلم یعنی برداشت کرنا، معافی، حیا، شجاعت، یہ سب میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور جن میں تباہ نہ ہوتا ہے انہیں بدکاری، رشوت، بدجانتی، ظلم، کنجوسی، یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. انہوں نے کبھی ترقی نہیں کرنا، ان کے اپنے گھر بنیں گے، اپنے پیٹ بڑھیں گے، ہاں جی، اور ظلم پر چربی بیٹھے گی اور رگوں میں جمے گی، اور ہانپتے کانپتے کافر کے آگے جائیں گے بائی پاس کے لیے. جب اس نے اتنا کھایا ہے، اتنا یعنی وہ فضولیات سے کھایا ہے اس نے، کہ اب اس کی جان وہاں تک پہنچ گئی. بابا سے زندگی تو گزاری تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے شعور نصیب فرمایا.